Thank you. Main drum. DJ. Ja, lief luisteraar, het is, is een enorme paniek ontstaan. Het lijkt erop dat het programma uitloopt. Dus de muzikanten zijn enigszins in paniek. Ze zijn heel hard aan het bladeren. Ze gaan denk ik wel weer iets spelen. En dan daarna komt het amateur kwartuur. Thank you. Jongens, nog één applausje voor de echtgenoten. Zometeen beginnen we aan de koffie. Dus de tafelhosts kunnen de tafel opruimen. En dan koffie en thee bij de koffiebar halen. Danny is al de kerstliedjes aan het uitdelen. Het coördinatorenkoor dat de kerstliedjes hier gaat zingen. Die mag alvast hier naartoe komen. Dan gaan die zich alvast in stelling brengen om de kerstliedjes te gaan doen. Maar eerst nog één ding over 25 december. Dat is natuurlijk kerst. Dat is een hele bijzondere datum. Ik vind het heel geweldig dat wij dat hier ieder jaar vieren. Maar het komt natuurlijk ieder jaar terug. En wat is nou een 25 december die niet ieder jaar terugkomt? Dat is misschien wel een bijzondere dag. Dat is als je toevallig jarig bent op die dag en toevallig misschien in 2024 ook nog 21 jaar geworden bent. Dus we hebben hier een 21-jarige in ons midden die vandaag jarig is. Elze, gaan wij bestaan? Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Top, dankjewel. Jacco komt er al bij voor de kerstliedjes. Top Jacco. Uur van de amateur. We hebben al 5 of 6 inschrijvingen. Hier naar beneden hier komen, dan gaat het allemaal goed. En het coördinatorenkoor graag hierboven. Tjuk, tjuk, tjuk. Ja, ja. Ja, ja. Arjan, Daan. We gaan zingen. Enorme chaos.